Sinag ng mainit na araw ang gumising kay Michael. Para siyang matutusta, kaya kahit na may milipit sa sakit, ay nagmulat siya ng mga mata. Ang payapang kalangitan ang bumungad sa kanya, malayo sa malabong hamog ng nagdaang araw. Hindi siya sigurado. Anong araw na ba? Gaano katagal na ba siya sa lugar na kanyang kinaroroonan? Pinilit niyang bumangon at inilibot ang paningin sa paligid. Nasa isang baybayin siya. Sa di kalayuan ay nakita niya ang mga kasamahan. Lima silang magkakabarkada na nagbakasyon sa Palawan. Pangalawang araw na nila sa isla nang magkayayaan silang mag-island hopping. Sakay ng arkiladong bangka ay pumalaot sila kasama ang mag-amang bangkero. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalayag, ay biglang binalot ng makapal na hamog ang paligid. At wala na silang nakita kahit na ano. Nawalan ng direksyon ng bangka hanggang sa maramdaman na lang nila ang pagpasok ng tubig sa sinasakyan. Nagpanik ang mga kasama nilang babae hanggang sa naglundagan ang mga ito sa tubig. Wala na siyang maalala pa. Tumayo si Michael at nilapitan ng mga kasama na nakahandusay sa buhangin. Natanawan niya sa di kalayuan ang bangka na kanilang ginamit. Lumapit siya roon at nakitang nasa loob pala ang walang malay na bangkerong si Mang Fidel at anak nitong si Junior. Ginising din niya ang mga ito. "Nasaan mo tayo?" tanong niya sa mag-ama nang magtipon-tipon silang lahat sa bangka. Lumingalinga si Mang Fidel. Pagkatapos ay umiling. "Hindi ako sigurado. Hindi ko matanda ang narating ko na ito." "Umalis na po tayo," ani Lori, ang girlfriend ni Jomar, na isa sa unang tumalon sa bangka. May sugat ito sa talampakan at hindi makalakad ng maayos. Bukod kay Lori ay may malaking sugat naman sa ulo ang barkada nilang si Sander. Tumango-tango si Mang Fidel bago inutusan ang anak na suriin ang bangka. Ilang saglit pa ay umiling-iling ang binatilyo. "Hindi pwede, tay. Tapalan muna natin ang butas sa gilid." Napaungol silang lahat dahil sa desperasyon. Muling luminga sa paligid si Mang Fidel. Nagtanong kung nasa kanila pa ba ang kanilang mga cellphone. Ngunit maliban sa cooler ng mga pagkain na palutang-lutang sa malapit, ay wala na silang naisalbang mga gamit. "Maghanap na lang tayo ng pwedeng ipangtapal sa butas," suhestyon ni Margie. Ganoon na lang ang ginawa nila, dahil wala naman silang choice. Wala rin kasi silang matanawang barko o bangka sa laot na posibleng hingan ng tulong. Kailangan nilang tulungan ang kanilang sarili. Nakahanap si Mang Fidel at Junior ng mga puno ng saging na kanilang binalatan upang gawing pantapal sa butas. Nasa sahig ang sira ng bangka, kaya naisip nilang ipatong na lamang doon ang balat ng puno at ipatong doon ang cooler. Sana lamang ay umubra. Palabas na sa kakahuyan ng mag-ama nang biglang napaigik si Mang Fidel. Nang lingunin ito ng anak ay may nakabaon ng palaso sa likod nito. "Tay!" Nabitiwan ni Junior ang hawak at dinaluhan ng ama. Paglingon nito ay nakita nito ang isang grupo ng mga taong maiitim, ngunit napipintahan ng pula ang katawan. May hawak na mga sibat at pana ang mga ito. Pinaulanan sila ng mga ito ng palaso. Agad na inalalayan ni Junior ang ama upang makatayo at makatakas, ngunit pati siya ay napana sa likod. Hindi ininda ng binatilyo ang pinsala at nagsisigaw upang makuha ang atensyon ng mga kasamang nasa baybayin. "Tulong! Tulong po!" Napalingon si Michael sa direksyon ng gubat nang marinig ang tinig ni Junior. Nagkatinginan ang magkakabarkada. Napatakbo silang dalawa ni Jomar upang tignan kung ano ang nangyari. "Guys, baka may ahas dyan, ha?" ang wika ni Margie. Hindi na nila ito pinansin at dire-diretsyong tinungo ang pinanggagalingan ng sigaw. Ngunit napasadsad sa buhangin ng dalawang lalaki nang kanilang makita na pinagsasasaksak ng isang grupo ng katutubo ang nakahandusay na mag-ama. Napamura si Jomar at agad na hinila ang t-shirt ni Michael upang tumakbo pabalik sa baybayin. Hindi sila magkanda ugaga sa pagsenya sa mga kasama na sumakay sa bangka. "Anong meron?" tanong ni Sander. Nasagot ang tanong nito nang mula sa likod ni Jomar ay isang grupo ng mga lalaki ang kasunod na humahabol. Napatili ang dalawang babae at nagtulong-tulong na itulak sa dagat ang bangka. Ngunit dahil aabutan na sila ng mga lalaki ay hinila na lamang ni Jomar at Michael ang mga kasama papasok sa gubat. Ilang minuto pa silang tumatakbo nang mapansin nilang hindi na nakasunod sa kanila ang mga lalaki. Saglit na lumabas si Michael upang tingnan kung may humahabol pa sa kanila. Napasinghap siya nang makitang nakaabang lang sa bungad ng gubat ang mga katutubo. "Guys, nariyan pa rin sila," aniya. Napagpasyahan nilang huwag na munang lumabas ng gubat. Maya't maya ay sinisilip ni Michael at Jomar ang bungad ng gubat. Ngunit hindi pa rin umaalis doon ang mga taong sa tingin nila ay miyembro ng isang tribo. Napag-usapan nila kung ano na kaya ang nangyari sa mag-amang bangkero. "Ayoko mag-assume, pero mukhang cannibal sila," ani Jomar, patungkol sa mga inhabitants ng isla. Sinang-ayunan naman yun ni Michael, at binanggit na baka kinain na ng mga yun si Mang Fidel at Junior. Nag-iyaka naman ang dalawang babae. "Hanggang kailan kaya nila tayo balak bantayan?" ani Sander. Inabot ng dilim at hindi pa rin umaalis ang mga katutubo. Nagugutom na sila at ang cooler na dala nila ay naiwan pa sa bangka. Nagpaalam si Michael na maghahanap ng makakain. Ngunit ayaw namang magpaiwan ng kanyang mga kaibigan. Kaya nagsama-sama na lang sila sa pagpasok sa pusod ng gubat. Pinilas ni Jomar ang manggas ng rash guard na suot at ginawang medyas para sa sugatang paa ni Lori, para kahit papano ay maibsa ng sakit noon. Si Sander naman ay hinugasan sa nadaanan nilang sapa ang sugat nito sa ulo at nagpatuloy na sa paglalakad. May nakita silang puno ng saging at payabas. Ang mga bunga na lang nito ang kinain nila bago nagpalipas ng magdamag sa lilim ng isang puno. Nagpalitan sa pagbabantay ang mga lalaki. Nag-aagaw ang antok ni Jomar nang makarinig ng kaluskos. Agad na nagmulat ng mga mata ang lalaki upang alamin kung saan nagmumula ang mga kaluskos. Sa tulong ng liwanag ng buwan na sumisilip sa mga dahon, ay isang ahas ang nakita niyang gumagapang sa uluhan ni Sander. Hindi niya alam kung makamandag yun, kaya ginising niya ang mga kasama upang lumayo sa hayop. Pagsapit ng umaga ay bumalik si Michael sa bungad ng gubat upang tignan ang sitwasyon. Naiwan sina Jomar, Sander, Lori at Margie. Kapansin-pansin ang panghihina ni Sander. Namamaga na rin ang sugat nito sa noo. "Baka contaminated ang tubig sa sapa na nadaanan natin," ani Lori, bago hinubad ang sandals at manggas ng rash guard sa paa. Namamaga rin ang sugat nito, ngunit hindi naman kasing lubha ng kay Sander. "Matutulog muna ako, guys. Nahihilo talaga ako," anang lalaki bago sumandal sa katawan ng isang puno. Habang hinihintay na makabalik si Michael, ay tahimik lamang ang mga ito. Si Margie ay nakamata sa sugat ni Sander dahil may napapansin itong kakaiba roon. Parang umaalsa ang noon nito at lalong bumubuka ang sugat. Maya-maya ay ngumiwi si Sander at hinawakan ng noo. Dumaing ito na sobrang sakit daw ng sugat nito at parang binibiyak ang ulo. Kaagad na dinaluhan ni na Margie ang kasama na butil-butil na ang pawis at tumutulo na ang laway sa labis na sakit. Nakasapo lang ito sa noo na halata na ang paglobo. Napapahiyaw na sa sakit ang lalaki at pagulong-gulong na sa lupa. Maya-maya ay nagkaroon ng maliliit na butas ang sugat. Tabi-tabi ang mga butas na may sumusulpot na kulay puting mga bagay. Para yung mga honeycomb na likha sa laman. Palaki ng palaki ang sugat ni Sander hanggang sa nabiyak na ang kalahati ng mukha nito. Hindi na malaman ni Jomar ang gagawin. Sigaw ng sigaw ang kanilang kaibigan, ngunit wala silang malaman na gagawin para dito. Mula sa sugat ay patuloy na dumadami ang maliliit na butas na nagkakaroon ng mga puting bagay. Halos nabura na ang mukha ni Sander hanggang sa bumagsak na lamang ito at umungol. Isa-isang naglabasan sa mga butas ng sugat nito ang mga puting butil. Para yung mga itlog. Nang mabiyak ang mga itlog ay naglabasan doon ang maliliit na ahas. Nagtakbuhan palayo ang tatlo. Sakto namang nakasalubong nila si Michael na humahangos din. Ibinalita nito na nakabantay pa rin ang tribo at lalo pang dumami ang mga ito. Wala na si Sander, Brad. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero kailangan na talaga nating umalis dito. Ani Jomar. May sasabihin pa sana ito, ngunit napahinto na lang. Dahil sa sibat na tumama sa kanyang tagiliran. Napasigaw si Lori at dadaluhan pa sana ang kasintahan kung hindi lamang nahila ni Michael para makalayo sa mga katutubong humahabol na uli sa kanila. Nagpumilit si Lori na balikan ang naghihingalong si Jomar. Ngunit sinabihan siya nito na iwanan na lamang siya at iligtas ang sarili. Hinalikan niya sa labi ang dalaga bago tuluyang humandusay. Napansin ni Lori ang mangilan-ngilang itlog na naglabasan sa bibig ni Jomar. Muling hinila ni Michael si Lori at iniwan na lang ang ngayoy wala ng buhay na kasintahan. Nagsigawan at tila nagdiwang ang mga katutubo pagkakita sa katawan ng kanilang kasama. Pinagsasaksak pa yon ng mga ito. Panay ang iyak ni Lori at Margie. Litong-lito naman si Michael kung ano ang gagawin. Ngayong siya na lamang ang natitirang sandalan ng dalawang kasama. Takbo sila ng takbo na walang tiyak na patutunguhan. Hindi naman na sila hinahabol ng mga katutubo. Ngunit ayaw nilang pakasiguro. Sa katatakbo ay narating nila ang tila kuta ng mga katutubo. Nagtago silang tatlo sa likod ng mga halaman at pinanood ang ginagawa ng mga ito. Ang mga kamay ni Michael ay nakatakip sa bibig ng mga kasama dahil nag-iiyakan pa rin ang mga ito. Doon ay malaya nilang nasaksihan kung ano ang ginagawa ng mga katutubo sa kanilang mga kasama. May tatlong katawan na nakatali sa pinag-ekis na troso. Lasog-lasog na ang dalawang katawan na animoy na sabugan ng bomba. Habang yung isa naman ay ang ulo ang wasak. Nakilala nila ang kasuotan noon bilang si Sander. Impit na tumili si Lori nang makitang itinatali pa rin sa pinag-ekis na troso si Jomar. Tad-tad ito ng saksak sa buong katawan. Lumuhod ang lahat sa harap ng bangkay nina Jomar at Sander. Mangilan-ngilang itlog ang lumalabas sa kanilang mga sugat at bibig. May kung anong isinisigaw ang mga katutubo na palakas ng palakas. Maya-maya ay dalawang ahas ang nakita nilang gumagapang paakyat sa katawan ng mga lalaki. Kulay puti yon na may patsing berde at pula. Kasing laki lamang yon ng braso ng isang bata. Ngunit ang katakatakang ginawa ng mga yon ay saglit na humihinto sa bandang sugat ng dalawang lalaki. Nang titigang maigi ni Michael ay halos maduwal siya sa nakita. Sa sugat nangingitlog ang mga ahas. Bumabaon yon sa laman. Saglit na saglit lamang ang pangingitlog ng mga yon at umalis din. Nagsigawan muli ang mga katutubo. Pagkatapos ay saglit na pinaapuyan ang katawan ng dalawang lalaki. Hindi naman sinunog. Pinainit lamang. Pagkatapos ay muling lumuhod at nanahimik ang mga ito. Ilang saglit pa at tila namaga ang mga katawan. Bahagyang gumalaw ang bangkay na tila kumikisay. Mas lumaki pa ang mga sugat. Mas lalo pang dumami ang maliliit na butas na may mga puting itlog. Dumoble pa ng dumoble ang mga itlog na nalaglag sa lupa at sabay-sabay na napisa. Nagdiwang ang mga katutubo at pinulot ang maliliit na ahas at isinayaw-sayaw pa. Habang ang katawan naman ni Jomar at Sander ay patuloy nang nilabasan ng mga itlog hanggang sa magkalasog-lasog na rin. Pinilit iwaksi ni Michael ang kilabot na nadama at nasaksihan. Tumayo siya at muling hinila ang dalawang babae. Desidido siyang makalabas sa islang yun na pinamumugaran pala ng tribong nag-aalaga ng mga kakaibang klase ng ahas. "Ayoko na, Michael!" hinihingal na wika ni Lori. Napanay pa rin ang agos ng luha. "Masakit na ang paa ko." Nabahala siya sa posibleng mangyari nang maalala ang sugat sa paa ng babae. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Sa halip ay pinasa niya ito at lumabas ng gubat. Swerteng wala na ang mga katutubo na nagbabantay roon. Marahil ay nasa loob ang lahat upang saksihan ng kahindik-hindik na seremonya. Ngunit hindi nila napaghandaan ang sumunod na nangyari. Libo-libong ahas ang naglabasan sa kung saan-saan. Mabilis ang pagkilos ng mga ito at lahat ay humahabol sa kanilang tatlo. Nasa pampang pa rin ang kanilang bangka. Agad pinasakay ni Michael si Margie at ibinaba si Lori. Hinubad niya ang suot na rash guard at itinapal sa butas noon. Pagkatapos ay ipinatong doon ang cooler. Nakapalaot sina Michael, Lori at Margie. Nagtulong sa pagsasagwan si Michael at Margie para makalayo dahil ayaw mag-start ng makina. Pinapasok ng tubig ang bangka dahil pa rin sa butas na hindi selyadong maigi. Ayaw mang tanggapin ni Michael ay nakatulong na tatatlo na lamang sila dahil magaan na lamang ang karga ng bangka. Nagtyaga na lamang silang limasin ng tubig. Hindi na nakasunod ang mga ahas dahil animoy takot ang mga ito sa tubig alat. Nagkumpulan lamang ang mga ito sa pampang. Napakarami na halos okupahin ang buong isla. Dalawang araw na nagpalutang-lutang sa dagat hanggang sa isang cruise ship ang nakakita sa kanila. Agad na nilapatan ng Luna si Lori na hinang-hina na. Nagkasundo silang tatlo na huwag nang ikwento sa kahit na sino ang totoong nangyari upang hindi na madamay pa ang iba sa salot na isla. Sinabi na lamang nila na nabihag sila ng mga pirata. Hiling na lamang nila na mabura din sa kanilang isipan ang kalunos-lunos na karanasan. Labis pa rin ang pag-aalala ni Lori. Papano kung napasukan din ng itlog ang kanyang sugat sa paa? Ngunit lumipas ang ilang araw at wala namang lumabas na itlog ng ahas mula roon. Nakatulong ang manggas ng rash guard ni Jomar upang hindi mapangitlogan ang sugat ng nobya. Inakala ng magkakaibigan na natakasan na nila ang bangungot sa isla na puno ng mga ahas. Ngunit isang gabi, bigla na lamang tumirik ang mga mata ni Lori at naglabasan mula sa kanyang bibig ang kauri ng mga ahas na iniwan nila sa isla. Hindi nakapangitlog ang ahas sa sugat ni Lori, pero ang hindi nila alam, mismong ang sibat na tumarak sa kanyang nobyo ay nababalutan ng libo-libong itlog na mabilis kumalat sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, nailipat niya ang ilan kay Lori. Matapos niya itong halikan sa labi,